Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Mamy wtorek, 28 maja. Audycję Zapraszamy do Trójki zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Władze Warszawy uspokajają. Wisła nie przekroczy stanu ostrzegawczego. Będzie poniżej 6 metrów, ale z drugiej strony bardzo proszę o ostrożność. Reforma systemu podatkowego przyjęta przez rząd. Za chwilę powiemy o jej najważniejszych elementach. Na koniec tego serwisu nasz korespondent odpowie na pytanie, którego brytyjskiego lotniska najlepiej unikać z uwagi na największe opóźnienia. Przez Warszawę i południowe rejony Mazowsza przechodzi na Wiśle fala wyzbraniowa. Fala kulminacyjna spodziewana jest w Warszawie jutro około godziny 3 nad ranem. Władze stolicy informują, że nie ma powodów do niepokoju. Uspokajam, nawet Wisła nie dojdzie do stanu ostrzegawczego, będzie poniżej 6 metrów, ale z drugiej strony bardzo proszę o ostrożność. Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z powodu sytuacji pogodowej wszystkie służby w stolicy są postawione w stan gotowości. Między innymi patrolują wały oraz bulwary. W związku z ostrzeżeniami pogodowymi zostały również zamknięte śluzy zabezpieczające między innymi Wisłostradę oraz port Czerniakowski. O rozsądek do mieszkańców apeluje też warszawska policja. Prosimy o niezbliżanie się do wody. Nurt jest bardzo silny. Masy wody niosą ze sobą między innymi konary drzew. Nie zawsze widoczne na powierzchni. Informują funkcjonariusze na Twitterze. Uważać muszą także mieszkańcy południa Polski. Synoptycy ostrzegają, że tam żywioł będzie najgroźniejszy. Mogą występować burze z gradem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. W wielu regionach tymczasem trwa jeszcze liczenie strat po zeszłotygodniowych ulewach. W dramatycznej sytuacji znalazł się folwark dla koni w Szczedrzykowicach na Dolnym Śląsku. Intensywne deszcze doprowadziły do strat sięgających 100 tysięcy złotych. Fundacja prowadząca folwark apeluje o pomoc. Póki co udało się odpompować wodę z kilku wybiegów, jednak to za mało. W kolejnych dniach znów ma padać. Już niemal 80% zapasów przemokniętej paszy trafiło do utylizacji. Zdaniem weterynarza taka sytuacja w dłuższej perspektywie zagraża również zdrowiu zwierząt. Konie nie mogą przebywać na zalanych wybiegach. Nie ma jednak możliwości ewakuacji. Fundacja zwraca się z prośbą o pomoc, bo koszty remontu i ponownego zakupu zapasów siana przerastają ich możliwości. Relację przygotowała Karolina Kurczap z Radia Wrocław. I kolejny temat. Rząd przekonuje, że te przepisy lepiej ochronią podatników. Rada Ministrów przyjęła reformę systemu podatkowego. Dominik Kaczmarski z Ministerstwa Finansów przekonuje, że jednym z ważnych elementów nowego systemu będzie rzecznik praw podatnika. Będzie to wysokiej klasy specjalista, stojący na straży praw podatnika oraz działający na rzecz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. Proponujemy również ustawową kartę praw podatnika, czyli napisany przyjaznym językiem katalog uprawnień, który będzie dostępny dla każdego podatnika. Rzecznik będzie mógł mieć do 16 zastępców i 32 przedstawicieli terenowych. Urzędnik ten będzie powołany w otwartym naborze na 6-letnią kadencję. Kolejna ze zmian zakłada, że urzędnicy nie będą wszczynać postępowań podatkowych, gdy koszty ich prowadzenia przewyższą wymierzoną podatnikowi kwotę. Przepisy wprowadzają także umowę podatkową, mediację oraz uproszczone postępowania podatkowe. Jest gotowy raport wyjaśniający przyczyny dwóch ostatnich wypadków lotniczych z udziałem myśliwców MiG-29. Opinia publiczna go nie pozna, pozostanie tajny. Dokument przygotowała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Przypomnijmy, pierwsza z maszyn rozbiła się jesienią w Sakówku koło Pasłęka, druga na wiosnę w Drgiczu koło Węgrowa. MiG-29 z bazy pod Malborkiem rozbił się w lipcu ubiegłego roku w trakcie lotu szkolnego. W katastrofie zginął 33-letni pilot, który nie przeżył katapultowania. W marcu tego roku doszło do kolejnego wypadku z udziałem MiG-29, tym razem z bazy w Mińsku Mazowieckim. W tym przypadku pilotowi udało się bezpiecznie katapultować. Po zdarzeniu w całym kraju ponownie zawieszono loty na myśliwcach tego typu. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zakończono pracę nad raportem wyjaśniającym przyczyny także tej katastrofy. Gotowe dokumenty opisujące okoliczności obu wypadków nie zostaną upublicznione, a o ustaleniach komisji dowiedzą się dowódcy baz lotniczych oraz sami piloci. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Podlondyńskie Stansted na szczycie listy lotnisk z największymi opóźnieniami. Tak wynika z zestawienia, które publikuje brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Stansted to port lotniczy często odwiedzany przez Polaków. 25 minut to średnie opóźnienie samolotów odlatujących ze Stansted. To lotnisko popularne pośród turystów, ale też emigrantów. Do kraju lata z niego wielu Polaków w rozkładzie wiele tanich linii, a swoją bazę ma tu największy budżetowy przewoźnik w Europie. Wytłumaczenie szefów lotniska: w minionym roku nie sprzyjała nam pogoda. Problemy sprawiały też strajki kontrolerów na kontynencie. Port dodaje, że zainwestował już w poprawę sytuacji. W cierpliwość trzeba się też uzbroić na innym podlondyńskim lotnisku, Luton. 19 minut opóźnienia. Drugie miejsce egzekwo z Birmingham, a zaraz potem znowu stolica, Gatwick, znajdujące się na południe od Londynu. A najmniejsze opóźnienia? Na niewielkim lotnisku w Irlandii Północnej. Na Belfast City średnia zwłoka to 8 minut. Ale niewiele gorzej radzi sobie duże lotnisko imienia Johna Lennona. Średnie opóźnienie w liverpoolskim porcie to 10 minut. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, do 35 na Mazowszu i Podlasiu. Od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę prognozowana suma opadów jednostajnych i przelotnych do 30 mm. Temperatura dzisiaj od 14 stopni na Wybrzeżu, Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej, około 21 w centrum kraju, do 25. Wiatr dzisiaj, proszę Państwa, w czasie burz porwisty nawet do 90 km na godzinę. Na południowym wschodzie to nawet do 100 km na godzinę. Sporo dzisiaj o pogodzie. Co dokładnie nas czeka? Na czym polegają te alerty, które przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej? O tym dokładnie za 30 minut. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Katarzyna Fylst-Wojtkowska, a po wybraniu numeru 227 trójek można usłyszeć miły głos. Ten życzliwy dżentelmen to Dariusz Pieruk. Proszę sprawdzić. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. o unijnych urzędnikach. Kto zasiądzie w Europarlamencie, to już wiemy. Teraz czas na Komisję Europejską. Kto może zostać jej szefem? O to zapytamy Beatę Płomecką, która jest w Brukseli i będzie obserwować dzisiejsze nieformalne spotkanie liderów Starego Kontynentu. Nowy pomysł na stare kłopoty ma Ministerstwo Rolnictwa. Jak zyskać pewność, że ziemniaki, które chcemy kupić, na pewno pochodzą z Polski? Od niedzieli, od 26 maja, w każdej placówce sprzedażowej, która oferuje do sprzedaży ziemniaki, powinna pojawić się informacja, skąd te ziemniaki pochodzą, czyli nazwa kraju pochodzenia wraz z flagą tego kraju. Wszystko, żeby umilić życie konsumentowi. Flagi na ziemniakach. No, może to rozwiąże kłopot. W pierwszej godzinie audycji przypomnimy także tak zwaną aferę Rywina. Dzisiaj przypada 15. rocznica przyjęcia sprawozdania z pamiętnej komisji śledczej, która miała sprawę wyjaśnić. Echa tamtych dni słychać do teraz. Był to koniec tego podziału na ugrupowania solidarnościowe i komunistów. Po komisji Rywina rozpoczął się zupełnie nowy rozdział. Powstały ugrupowania takie jak PiS oraz Platforma Obywatelska, gdzie ten podział nie jest taki czysty i oczywisty. Przed 17 zapytamy także o granice wytrzymałości na publiczną krytykę. Dlaczego niektórzy atakują innych za poglądy niezgodne z głównym prądem? Poglądy, które są poglądami, można powiedzieć, nie mainstreamowymi, faktycznie mogą w wielu sytuacjach wywoływać agresję, mogą wywoływać bardzo burzliwe dyskusje, przerażające się niestety niekiedy po prostu w czysty internetowy hejt. Zapraszamy do Trójki, będzie też o innych granicach, brawury i zdrowego rozsądku. 11 ofiar w 10 dni pochłonął Mount Everest.

chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Pięknie, energetycznie, no i jeszcze takie przesłanie. Grzegorz Turlał, czyli trójkowa piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Wybory do Europarlamentu już za nami. Wiemy, kto zasiądzie w Strasburgu. Pytanie, kto, proszę państwa, teraz w Komisji Europejskiej? Beata Płomecka, która jest w Brukseli. Dzień dobry, Beato. Na pewno wie, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej lub zna kogoś, kto wie, no lub w ostateczności wie, kogo zapytać o najmocniejsze figury na tej europejskiej szachownicy. Dzisiaj się liderzy, Beato, spotykają, liderzy europejscy, by o tym podyskutować. Tak, po raz pierwszy oficjalnie po wyborach, a odpowiadając na pytanie, nie wiem, kto będzie szefem Komisji. Komisji chciałabym powiedzieć, dobrze obstawić, ale chyba tak naprawdę na wytłumaczenie powiem, nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, kto będzie szefem Komisji Europejskiej i przewodniczącym Rady Europejskiej, bo nawet jeśli jest jakaś grupa państw, która ma kandydata, to nie może być teraz pewna, że ten kandydat zostanie zaakceptowany, bo jak wiemy, tu trzeba wziąć wszystko pod uwagę, równowagę geograficzną, polityczną i równowagę płci. I te puzzle trzeba układać tak, jak będą te kandydatury się ustawiały, więc jeżeli socjalista będzie miał jakieś stanowisko, to trzeba będzie szukać Hadeka do innego, potem liberała. Już wiemy, że trzeba będzie przynajmniej trzech rodzin politycznych, ponieważ Hadecy i socjaliści w Parlamencie Europejskim większości nie mają, a przypomnę, szef Komisji Europejskiej wskazany przez unijnych przywódców musi być zaakceptowany w Parlamencie. Zatem nikt dzisiaj nie powie, kto może być szefem Komisji Europejskiej, natomiast oczywiście jak zawsze pojawiają się różnego rodzaju kandydatury przed szczytem. Mówi się, że te, które się pojawiają, to zwykle są potem palone i znajduje się innego kandydata. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Dosyć szybko, już na początku tego miesiąca mówiło się o litewskiej prezydent odchodzącej Dalii Grybauskaitę, że mogłaby być, zastąpić Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącej Rady Europejskiej, że mogłaby zostać szefową Rady, zwłaszcza, że prezydent, więc utarło się już, że przewodniczącym Rady powinna być osoba prezydent lub premier. Mówi się też o głównym unijnym negocjatorze do spraw Brexitu. Francuz Michel Barnier podobno ma poparcie prezydenta Francji, ale on bardziej może do komisji, ale teraz słyszę, że Dunka, komisarz do spraw konkurencji, Margaret Vestager, ma bardzo dobre notowania, coraz więcej dobrych tych notowań. Mało tego, sprawdzam w naszym regionie i słyszę, że nawet nasz region mógłby ją poprzeć na przewodniczącą Komisji Europejskiej. No i dzisiejsza informacja wreszcie pojawiła się. Czeskie i węgierskie media poinformowały, że Słowak, wiceszef komisji, Maroš Šefčovič, ma być kandydatem Grupy Wyszehradzkiej. Jako żywo nikt mi tego w Brukseli nie umiał potwierdzić. Wręcz dyplomata jeden powiedział mi, że dzisiaj nie będzie zgłaszanych żadnych nazwisk. Dzisiaj będzie sondowanie pierwsze i raczej, jak mi powiedział, to będzie, jeżeli nazwiska się będą pojawiać, to w kontekście negatywnym, czyli przywódcy chcą raz na zawsze skończyć z tym pomysłem Europarlamentu, żeby wiodący kandydaci z rodzin politycznych, czyli z centroprawicy, centrolewicy, przypomnę, centroprawica wystawiła Manfreda Webera, a centrolewica Fransa Timmermansa, Parlament Europejski wymyślił sobie 5 lat temu, że będzie wskazywał przed wyborami. Każda rodzina polityczna wskaże i ta, która wygra, będzie miała prawo obsadzić stanowisko szefa Komisji Europejskiej. To się udało 5 lat temu w przypadku Jean-Claude'a Junckera, ale opór już wtedy był duży wśród przywódców, bo przywódcy mówią, i teraz jest ich coraz więcej, że no nie może być tak, że Parlament Europejski będzie dyktował im, kogo mają wskazywać. Oczywiście wszyscy mają świadomość, że później ten przewodniczący komisji musi być zaakceptowany w parlamencie. Jednak przywódcy uważają, że to jest ich decyzja. Więc jak sprawdzałam tego Marosza Szewczowicza, to po pierwsze dzisiaj nie będzie w ogóle zgłoszony kandydat Grupy Wyszehradzkiej, a po drugie no słyszę z różnych stron, że już wcześniej między innymi Polska zwracała uwagę i pewne wątpliwości, że no jednak wytykano moskiewską szkołę dyplomacji czy zbyt łagodny stosunek do Rosji. Tak było kiedyś. Jak będzie teraz, zobaczymy, ale też słyszę z wielu stron, że jeśli nie na szefa Komisji Europejskiej, to może na szefa unijnej dyplomacji. Wtedy byłby Słowak z naszego regionu plus socjalista, więc socjaliści mieliby to stanowisko, ale z drugiej strony wiele osób mówi, że Krystalina Georgijewa, Bułgarka, to jest była komisarz tutaj do spraw pomocy humanitarnej, obecnie dyrektor wykonawcza w Banku Światowym, że ona mogłaby jednak z tego naszego regionu być wytypowana. Na pewno myślę, że dzisiaj usłyszymy, że przywódcy uznają, że dwa najważniejsze stanowiska, znaczy jedno z tych dwóch, najważniejsze mówimy przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, że jedno z tych dwóch musi być obsadzone przez kobietę. No to nam już powiedzmy będzie zawężać pole, że nie będziemy patrzeć już, kto mógłby być szefem dyplomacji i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale kobieta powinna być na którymś z tych dwóch stanowisk i pewnie będzie wyznaczona, jakieś kryteria dzisiaj będą, że powinna osoba, która ma być stanąć na czele Komisji Europejskiej, zajmować się, nie wiem, mieć stosunek odpowiedni do klimatu, mieć stosunek, tak dzisiaj mówił chociażby prezydent Francji Emmanuel Macron, mieć doświadczenie, co automatycznie już rzeczywiście by skreślało z listy Manfreda Webera, którego jedynym doświadczeniem to jest szefowanie największej frakcji w Parlamencie Europejskim, ale w rządzie nie pełnił, w kraju nie pełnił żadnych wysokich funkcji. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj bardziej o kryteriach niż o nazwiskach, a te nazwiska, to jeżeli już taki jesteś niecierpliwy i czekasz na te nazwiska, to ja myślę, że za miesiąc, jak się usłyszymy przy następnym szczycie, to już będę mogła powiedzieć, kto ma największe szanse i kto zostanie zaakceptowany. Mamy taką nadzieję. Beata Płumecka z Brukseli, bardzo serdecznie dziękuję. No, szalenie skomplikowana ta układanka, jak Państwo słyszeli. Szalenie skomplikowana ta szachownica, gdzie te najmocniejsze figury się pojawiają. Z bliska obserwuje to Beata Płumecka. No, będziemy się zastanawiać już po tym szczycie, jak Państwo słyszeli, Beata opowiedziała. No, pewne szczegóły już poznamy, no, ale to jeszcze kilkadziesiąt dni, zanim pojawią się konkretne rozstrzygnięcia. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci drogi kolego, zamieszkują wiele zwig i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Nic nie wyszło. Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Z Brukseli przez Madryt wracamy do Warszawy. Jest 16:25. Zapraszamy do Trójki. A tu w Warszawie ziemniaki, proszę Państwa, zyskują tożsamość. W niedzielę w życie weszła nowa regulacja, która pomoże konsumentowi w zakupie polskich warzyw. Wszystko w imię lokalnego spożywczego patriotyzmu, tłumaczy Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego. Od niedzieli, od 26 maja, w każdej placówce sprzedażowej, która oferuje do sprzedaży ziemniaki, powinna pojawić się informacja, skąd te ziemniaki pochodzą, czyli nazwa kraju pochodzenia wraz z flagą tego kraju. Wszystko, żeby umilić życie konsumentowi. Panie Darku, która jest dobra ziemniaki tutaj, powiedz mi. Proszę nie mieszać, tylko w jednym gatunku. Mają być oflagowane te nasze polskie ziemniaki. Te flagi się już pojawiły? Nie, jeszcze chyba nie ma takiego przepisu. Nie wiem, ja się nie orientuję, ja tu tylko pracuję. Zna pan ten przepis nowy? Znaczy, wie pani co, ja to za bardzo nie. Te flagi dopiero się pojawią? Chyba tak, no ja jeszcze nie mam, więc raczej chyba się pojawią. No dobrze, nowa regulacja jest, ale wciąż jeszcze chyba tylko w teorii, ponieważ większość sprzedawców nie ma żadnych flag. No, mamy w tej chwili bardzo dużo pytań na ten temat, bardzo dużo telefonów na ten temat w tym obszarze. Michał Żydki z Ministerstwa Rolnictwa. Wiadomo, że to weszło dopiero od niedzieli, jest ten obowiązek. Natomiast organizacje wiedzą, tak naprawdę rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty organizacji rolniczych. Więc no teraz myślę, że za chwilę będzie weryfikowane, czy wszyscy do tego wymogu się już dostosowali. A jeżeli ktoś się nie dostosuje, to co? To też jest związane z tym, jakiego typu będzie intencja. Bo jeżeli intencją będzie to, że po prostu ktoś zapomniał, a nie wprowadzał konsumenta w błąd, no to dostanie pewnie jakieś upomnienie, czy też nakaz działań naprawczych. A na pewno zupełnie inaczej będzie traktowana sytuacja, kiedy ktoś będzie sprzedawał jako ziemniaki polskie, ziemniaki importowane, na przykład z Sypu. Na ile rzetelna będzie taka informacja, że takie stoisko ma flagę Polski? Czy to nie będzie łatwe pole do tego, żeby przemienić na przykład takie oflagowanie kartonów z ziemniakami? No, wydaje mi się, że w sposób celowy się akurat sprzedawcy nie będą posuwać do tego, bo ten obowiązek właściwie głównie będzie ciążyć na sprzedawcach. Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. A w przyszłym roku i to się na producentach, jeśli będą dostarczać te produkty do sieci handlowych na przykład. Nie doszukiwał mu się tutaj być może drugiego zna. Od weryfikacji są inspekcje handlowe, czyli czy ogólnie wszystkie inspekcje urzędowej kontroli żywności. Dostawca ziemniaków powinien przekazać odbiorcy informacje, skąd ziemniak pochodzi. A samo oznaczenie produkt polski jest w ogóle regulowane jeszcze innymi przepisami, mianowicie ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. I rzeczywiście, jeśli na etykiecie czy w oznakowaniu ziemniaków pojawia się informacja produkt polski, dokładnie to wyrażenie, to w takiej sytuacji sprzedawca jest zwolniony z obowiązku podawania już nazwy kraju i flagi. Po co to wszystko? Przed wejściem w życie tego rozporządzenia, będąc w jednej sieci handlowych, założyłem napisy ziemniak polski, polski, brak napisu i dalej ziemniak polski. Po głębszym sprawdzeniu etykiety okazało się, że to ziemniak w Wielkiej Brytanii. Opakowanie zewnętrzne wyglądało jednakowo jak obok pakowane ziemniaki polskie. Informacja, że też to ziemniak pochodzi z Wielkiej Brytanii, był naprawdę bardzo drobnym drukiem. Tego typu świadome czy nieświadome wprowadzanie błąd konsumenta zostanie wyeliminowane. A o sprawę ziemniaków pytała Monika Suszek. Jestem ciekaw, jaka jest Państwa opinia w tej sprawie. Czy takie chorągiewki pomogą? 2-2 i 7 trójek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Uwaga na grad wielkości piłki ping-pongowej. Synoptycy ostrzegają przed burzami z takim właśnie gradem, przed deszczem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Taka pogoda prognozowana jest dla południowo-wschodniej Polski. A już tuż po skrócie rozmowa z synoptykiem i hydrologiem. Donald Tusk nie stawi się jutro przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy VAT-u. Były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej powiedział w Brukseli, że w tym tygodniu nie będzie możliwe jego przesłuchanie z uwagi na obowiązki. Wyjaśnił, że od jutra ma stać na czele unijnej delegacji do kilku państw azjatyckich. Na pewno znajdziemy odpowiedni termin, dodał Tusk. Wygasły mandaty 18 posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego, podaje Centrum Informacyjne Sejmu. W ławach na Wiejskiej nadal będzie zasiadał poseł PiSu Dominik Tarczyński, który pojedzie do Brukseli po ewentualnym Brexicie. W eurowyborach PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska 22, a Wiosna 3. Realizacja zleceń na wyroby medyczne ma być prostsza. Senat zajmował się dziś nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych. Po zmianie ustawy pacjenci nie będą musieli potwierdzać zlecenia na wyroby medyczne w oddziale NFZ-u, informuje sprawozdawca Komisji Zdrowia, senator Waldemar Kraska. Będzie ono weryfikowane za pośrednictwem systemu elektronicznego, dzięki czemu pacjent uda się do sklepu lub apteki bezpośrednio z gabinetu lekarza. Głosowanie nad ustawą zaplanowano pod koniec posiedzenia Senatu. Więcej informacji w Trójce o 17.00. Zgodnie z zapowiedzią sprzed chwili sprawdźmy, proszę Państwa, u eksperta, co się szykuje w pogodzie. Przy naszym telefonie synoptyk, hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pan Paweł Staniszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co groźnego, panie Pawle, w najbliższych godzinach może nam przynieść pogoda? Ja bardziej wypowiem się na temat może sytuacji hydrologicznej, ze względu na to, że jestem hydrologiem. Zdaje się, że w tej kwestii tak. Trzeba bardzo uważać. Proszę opowiedzieć, co w kwestii wody. Aktualnie na Mazowszu mamy ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to ostrzeżenie hydrologiczne, mówiące nam, że będą przekroczone stany alarmowe na stacjach w województwie mazowieckim, na Wiśle oczywiście. Fala wyzbroniowa aktualnie zbliża się do Warszawy i osiągnie kulminację w godzinach nocnych. Tutaj na szczęście stan ostrzegawczy nie zostanie osiągnięty, albo będzie bardzo blisko tego stanu ostrzegawczego, czyli sytuacja będzie o wiele bardziej spokojniejsza niż ta, która miała miejsce 5 lat temu, w 2014 czy 2010 roku. Wtedy były przekroczone stany alarmowe. Jednak na północ od Warszawy stany alarmowe już będą przekroczone. Mówię tutaj o Modlinie czy o Płocku. I w jutrzejszych popołudniowych godzinach tam fala wyzbraniowa będzie się przemieszczała w okolicach Modlina, później Płocka i kierowała się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego. Paweł Staniszewski, synoptyk, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy za te istotne informacje. O pogodzie więcej za pół godziny. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem się podzielić taką informacją. Dojrzały już truskawki u mnie. można je zbierać, zebrałem dzisiaj trochę, ale powiem panu, że w tym roku są nie za słodkie. Do miseczki musiałem dodać łyżeczkę miodu. A jestem ciekaw jak u innych, ze słodyczą. No to proszę, dać znać, 227 trójek. Zdaje się, że dla pana Adama żadne chorągiewki na truskawki wcale nie są potrzebne. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Ma nam już brzmi, 16.35. Za chwilę cofniemy się w przeszłość. Tak mi źle, tak mi źle. Męczę się, męczę się. Awka, ryżu, crazy. I tu jest Jean Ponson, Namona, L'Humanité, Louis de Finé, Fernandez, Coco Chan. Clignancourt, Madame Pompadour, Déjà vu, Ya Iti. Dzisiaj 28 dzień maja. Najserdeczniejsze życzenia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Dla mnie też jest szczęśliwy dzień, bo córka ma urodziny dzisiaj, także też super. Ale chciałem poruszyć taką jedną dosyć ważną kwestię po ostatnich wyborach. Fajnie, że frekwencja poszła w górę, tylko chciałbym jeszcze zaapelować, żeby naprawdę dużo więcej osób szło. Pokażmy, że naprawdę nas interesuje to, co się dzieje i u nas, i w Europie. Także fajnie było, jakby ta frekwencja jeszcze była większa. O, tak w ten piękny, słoneczny dzień chciałem przekazać. Zapraszamy do Trójki. 21 minut do 17. To było polityczne trzęsienie ziemi. 15 lat temu, 28 maja 2004 roku, Sejm przyjął najradykalniejsze sprawozdanie z prac Komisji Śledczej badającej tzw. aferę Rywina. Jego autorem był Zbigniew Ziobro, który postulował na przykład postawienie przed Trybunałem Stanu m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera. Jak zaczęła się ta afera i jak zmieniła Polskę? Mówi dziennikarka Wprost i Polskiego Radia Eliza Olczyk. Chodziło o wizytę Lwa Rywina, producenta filmowego, dosyć dobrze zaprzyjaźnionego czy osadzonego w środowiskach SLD u redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika z taką propozycją, która została uznana za propozycję korupcyjną, że w zamian za wysoką kwotę opcja rządząca przeprowadzi takie zmiany w ustawie, które umożliwią Agorze zakup stacji telewizyjnej. Powstaje komisja śledcza sejmowa, która właściwie zmienia polską politykę. Zakończyła hegemonię Sojuszu Lewicy Demokratycznej po lewej stronie sceny politycznej. Dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz. Doprowadziła w ten sposób właśnie do przebudowania polskiej polityki. SLD po komisji Rewina nigdy już nie było takie silne i nigdy nie rządziło. Ja nie mogę. No, panie uciążliwy ten... Panie redaktorze, do 10 i oczywiście... Panie redaktorze, po pierwsze proszę... Ja nie muszę zeznawać, a niech pan mi da zdanie. Nie, panie redaktorze, nie ulegam. Dobrze, to ja w ogóle nie. Panie redaktorze. Był to koniec tego podziału na ugrupowania solidarnościowe i komunistów. Po komisji Rywina rozpoczął się zupełnie nowy rozdział. Powstały ugrupowania takie jak PiS oraz Platforma Obywatelska, gdzie ten podział nie jest taki czysty i oczywisty. Jestem ofiarą zmasowanego ataku Gazety Wyborczej, Agory i ich sojuszników. Nawet przed Wysoką Komisją redaktor Adam Michnik nie zawahał się obrazić mnie, używając wielokrotnie określeń łobuz, gangster z Wołomina. Wtedy się zaczęła ta polityka, która tak naprawdę jest nieustannym spektaklem. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Która jest nieustanną konferencją prasową, która jest nieustanną kampanią wyborczą, która jest nieustannym organizowaniem eventów, czy jakichś takich rzeczy, które w świecie, gdy najważniejszą rzeczą jest chwila uwagi obywatela, politycy zrobią wszystko, żeby tą uwagę na chwileczkę przykuć. Ale to właśnie wtedy się zaczęło. Słynne przesłuchanie Leszka Millera przez Zbigniewa Ziobro. Widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie inwektywą. Ja rozumiem, że uciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle... Pan jest zerem, panie zawsze poseł. Można panie... To po prostu zostanie w historii. Chodziło o to, że po prostu Zbigniew Ziobro tak dociskał Leszka Millera, że ten w końcu się zdenerwował. Jak to się stało, że komisja jednak powołana przez rząd SLD i ta komisja przyjmuje raport, najbardziej radykalny raport posła opozycji Zbigniewa Ziobry? Pierwsza komisja została ukształtowana tak, że tam zasiadali posłowie po jednym z każdego klubu, a więc siłą rzeczy SLD z rządzącą Unią Pracy nie miała większości. Na taśmach USOWY, poza politykami Platformy, są także dwaj ówcześni liderzy SLD, Aleksander Kwaśniewski, który był prezydentem, Leszek Miller, który był premierem. Po latach wspominają sobie aferę Rywina i Miller żałuje, że się zgodził na komisję śledczą. Mówi do Kwaśniewskiego, zobacz, gdybym zrobił tak jak Tusk, który robił komisję hazardową, od początku do końca ją kontrolował, to byłoby znacznie lepiej. Sprawa taka, czy to naprawdę była propozycja korupcyjna, czy ktoś chciał pieniędzy za stosowne przepisy prawa, czy nie chciał, nie została tak naprawdę wyjaśniona, bo sąd uznał, że co prawda istniała tak zwana słynna grupa trzymająca władzę, która to grupa wysłała lwa Rywina z korupcyjną propozycją do Adama Michnika, ale niewłaściwie nie wiadomo, kto w tej grupie trzymającej władzę był. Do wydarzeń sprzed 15 lat wrócił Marcin Pośpiech. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Daft Punk już teraz. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's up on get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Nie sposób siedzieć spokojnie przy tych dźwiękach. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 13 minut do 17. Pan Miłosz pisze, zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Bardzo dobrze, że frekwencja rośnie, a w kontekście telefonu słuchacza, ale ja bym apelował o bardziej świadomy wybór. W internecie, pisze pan Miłosz, można znaleźć sporo filmów, w których wyborca po wyjściu z komisji nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego głosował tak, a nie inaczej. Pozdrawiamy panie Miłoszu. No to teraz trochę a propos poglądów. Zapraszamy do Trójki. No i a propos internetu. Poglądy, bo każdy z nas je ma, ale nie każdy głośno je wyraża. Czasami tak się zdarza, że ich ujawnienie może spowodować agresję ze strony tych, którzy myślą inaczej. Sportsmenka Zofia Krepacka w ostatnią niedzielę została werbalnie skarcona za swoje poglądy, o czym mówiła w programie Telewizji Polskiej Wstaje Dzień. Wyszliśmy na spacer z tatą właśnie zagłosować i w pewnym momencie idąc ulicą usłyszałam krzyki w moim kierunku i obrażanie mojej osoby. Pomimo tego, jakie kto ma poglądy, to powinien mieć szacunek i tej pani zabrakło. Czy agresja w stosunku do odmiennych poglądów to coś normalnego, przewidywalnego w społeczeństwie? To zależy absolutnie od stopnia rozwoju społecznego. Społeczeństwa zmodernizowano, w wysokim poziomie tolerancji. Tam ataki zdarzają się bardzo rzadko, szczególnie w środowiskach wykształconych. Socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Ryszard Cichocki. Natomiast społeczeństwa tradycyjne, o niskim poziomie zmodernizowania, mają tendencję do reagowania agresywnego i to trzeba brać pod uwagę. No, krótko mówiąc, zmiana nastąpi wtedy, kiedy ten poziom akceptacji do odmienności, akceptacji innych ludzi, poziom tolerancji wobec odmienności i odmiennych poglądów wzrośnie. To będzie się działo oczywiście, bo to jest normalny proces, który występuje w każdych społeczeństwach. No my pod tym względem jesteśmy trochę spóźnieni. Szczególnie internet jest miejscem, gdzie możemy spotkać się z ostracyzmem. Przestrzeń internetu jest przestrzenią, w której rzeczywiście trudno jest w wielu przypadkach o spokojną, merytoryczną dyskusję, w szczególności na tematy, które budzą silne społeczne emocje. Doktor Jakub Kuś, psycholog internetu z Uniwersytetu SWPS. W związku z tym poglądy, które są poglądami, no, można powiedzieć, nie mainstreamowymi, faktycznie mogą w wielu sytuacjach wywoływać agresję, mogą wywoływać bardzo burzliwe dyskusje przerażające się niestety niekiedy po prostu w czysty internetowy hejt. Warto też zwrócić uwagę na to, że w wielu przypadkach te poglądy najbardziej skrajne są poglądami, które, no, można powiedzieć, weryfikuje historia. Musimy tak naprawdę sami rozstrzygać, czy jest to sytuacja, w której nasze poglądy mogą dać nam szczególne premie w naszym otoczeniu, czy też takie, w których będziemy ponosili koszty i na ile jesteśmy gotowi ponosić te koszty. One zawsze będą nieprzyjemne, ale znam ludzi, którzy niezależnie zupełnie od swoich poglądów, no, potrafią je prezentować i potrafią ich bronić. Oryginalność poglądów, odmienność to jest jeden z wymiarów i jest też ich wartość. Każdy z nas musi być dostatecznie krytyczny wobec siebie, aby rozważyć to, co mówi. Nawet jeżeli to bardzo zgadza się z jego przekonaniami, jest na tyle oryginalny, że warto to mówić, że nie uraża innych ludzi. A jak zachowywać się, gdy mamy poglądy inne niż dana grupa społeczna? Milczeć, czy jednak się wypowiadać? Internet generalnie rzecz biorąc jako przestrzeń nie za bardzo sprzyja takiej spokojnej, merytorycznej debacie. Nie oznacza to oczywiście tego, że dyskusji w internecie nie powinno być. Wręcz przeciwnie, jest to przestrzeń, która jeżeli będzie mądrze wykorzystywana, to jak najbardziej będzie takiej dyskusji służyć. Natomiast odpowiedzialność za jakość tej debaty, za jakość takiej cyfrowej rozmowy na różne ważne społecznie tematy spoczywa na nas, na internautach, którzy biorą w niej udział. Ja jestem sportowcem, mamą dwójki dzieci i obywatelem przede wszystkim. Tak samo mam prawo mieć swoje poglądy, tak jak każdy inny. I tutaj mam nadzieję, że już więcej taka sytuacja się nie powtórzy i mnie nie spotka w moim mieście. Według badań Uniwersytetu SWPS oraz ARC Rynek i Opinia tylko 1% respondentów przyznaje, że swoją krytyką w sieci chce sprawić komuś przykrość, ale aż 64% jest przekonanych, że inni mają taki cel. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut do 17. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Tam od WW. 5 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Przynajmniej 10 osób, a są i takie źródła, które mówią o 11 ofiarach. Mount Everest zbiera śmiertelne żniwo i wcale nie przez to, że jest jakąś wyjątkowo niebezpieczną górą. Wspinacze giną, bo są słabo przygotowani i jest ich zbyt wielu w jednym momencie. Po prostu góra gór dla ludzi z pieniędzmi i ambicjami osiągnięcia czegoś spektakularnego stała się kolejną atrakcją, która jest w zasięgu ręki, mówi alpinista Marcin Wernik. To jest ta analogiczna kolejka, która jest na Giewoncie, czyli po prostu przychodzi dużo ludzi, którzy w tym samym momencie chcą na tą górę wejść, a niestety czas oczekiwania w tej strefie powyżej 8000 metrów, tam to jest, no, ona jest nazywana strefą śmierci, czyli tam, gdzie jest tak bardzo mało tlenu, jest dosyć mocno ograniczony. W tym roku zginęło mnóstwo ludzi. Że to jest rzeź. Pewnego rodzaju wyścig śmierci. Mówi Rizza Ali, indyjski uczestnik wyprawy, który musiał zawrócić z powodu braku tlenu. Był ogromny korek, a co bardziej wytrzymali ludzie, naciskali, popędzając słabszych, bo chcieli za wszelką cenę zdobyć szczyt. Potem ci, którym udawało się, kończyli tragicznie. Trudności techniczne na Everestie nie są wygórowane. Tak naprawdę na Everest może wejść każda zdrowa osoba. W związku z czym ludzie żyją tym mitem najwyższej góry świata i ludzie, którzy mają pieniądze, po prostu zgłaszają się do agencji, ponieważ chcą wejść na ten Everest. I agencje po prostu biorą każdego, no bo to jest biznes. W zeszłym roku, który był wyjątkowy, to było 11 dni okna pogodowego i na szczycie stanęło ponad 700 osób. Michał Gurgul z portalu wspinanie.pl. W tym roku warunki już nie były tak korzystne i to wszystko, te główne ataki szczytowe skumulowały się na kilka dni i po prostu wszyscy chcieli skorzystać z tej dobrej pogody. Każdy na szczycie oczywiście też chce przystanąć, zrobić zdjęcie, czy nawet zagrać na saksofonie, jak to pierwszy raz w historii w tym roku byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Jak to oceniać, albo inaczej, jakie są przyczyny tego, co się tam dzieje? Przyczyną jest komercjalizacja góry. Marek Wierzbowski z Polskiego Związku Alpinizmu. Często są to osoby, które nie do końca są do tego przygotowane, albo nie są do tego przygotowane. Nie są często to osoby, które mają doświadczenie wspinaczkowe, żeby wchodzić na taką górę, więc po prostu wykupują, w cudzysłowie oczywiście, wycieczki. Jest to ich wybór. Mnie osobiście dziwi to może, że decydują się akurat na tą górę i na tego typu wyprawę. Dla jednego się liczy tylko i wyłącznie to, że sobie odznaczy tą najwyższą górę świata i to będzie właśnie ta głowa jelenia do gabinetu, a znowuż dla innego będzie to inna góra, którą pokona sam, bez przewodnika, po prostu tylko sam się do niej przygotuje. No, każdy ma swoją drogę. Wiele się nauczyłem podczas tej wyprawy. Następnym razem, zanim tu wrócę, bardziej przyjrzę się agencji i lepiej dobiorę szerpów i sprzęt. Co musiałoby się stać, żeby sytuacja się zmieniła? Być może pewne ograniczenia, formalne ograniczenia tej liczby osób, pewnie prędzej czy później powstaną. Wcześniej też to się zdarzało, ale w tym roku na Everestie zbyt wiele osób straciło życie. Mówi Mira Aharia, szefowa Nepalskiego Departamentu Turystyki Górskiej i Hotelowej. Będziemy musieli wprowadzić pewne zmiany w naszej polityce i wpłynąć na zachowanie tych ludzi. Chociażby w świecie alpinistycznym istnieje coś takiego jak wykaz przejść, tak? Czyli po prostu pokazuje się, z jakimi partnerami, gdzie się było, gdzie się weszło, jakie drogi się zdobyło. W Chamonix na Mont Blanc jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy jest bardzo dużo chętnych. Francuskie władze wprowadziły ograniczenie takie, że trzeba posiadać rezerwację w schronisku po to, żeby móc tą drogą klasyczną, taką najprostszą drogą na to Mont Blanc się wspinać. Że nie można, takie wprowadzili prawo. Więc być może takie ograniczenia prędzej czy później powstaną w Nepalu. W tym roku na wejście na Mount Everest Nepal wydał niespełna 400 pozwoleń. Do tego trzeba doliczyć drugie tyle dla tragarzy, szerpów i przewodników. To oznacza, że w ciągu tych kilku majowych dni, kiedy organizuje się komercyjne wyprawy, na szczycie zamierza stanąć nawet 1000 osób. A o wyprawę w Himalaje pytał Kuba Witkowski. Jakie są Państwa doświadczenia z obserwacją tych, którzy są nie do końca przygotowani, by wspinać się na najwyższe góry? Proszę dać znać. 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.